Jean-Marie Vianney ngenda kumana. Imani yangu nitere kuwa meshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Vipindi na taarifa za habari vinavyopeperushwa kwenye Radio Isanganiro vinapatia nafasi watu wa pande zote kutoa maoni yao iwapo kuna kasoro zinazojitokeza, hususan waandishi wa habari wasiofuatilia kanuni na vigezo vya tasnia ya upashaji habari. Ni matamshi yake Jerome Nyonzima, aliyekuwa kiongozi wa programu kwenye kituo hiki cha Radio Isanganiro. Na walimu wa shule la msingi la Buhaira wilayani Mugwi mkoani Cibitoke wanashutumiwa kutumia wanafunzi wake wa darasa la 4 katika kibarua cha kusomba matofali wakati wa masomo ya kilimo. Na watu waine waliofariki nyumba 47 zilizoporomoka pamoja na heka elfu zinazopatikana katika bonde la Mlembwe, ndio idadi imeshajulikana katika tume husika na kupambana dhidi ya majanga na mafuriko mkoani Rumonge tangu mwezi Septemba mwaka huu 2023. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Rubani wangu wa mitambo yupo Aselme Hilambo, na karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii habari katika ukurasa wa mazingira, ambapo watu waine waliofariki nyumba 47 zilizobomoka pamoja na heka elfu zinazopatikana katika bonde la Mlembwe, ndio idadi imeshajulikana katika tume husika na kupambana dhidi ya majanga na mafuriko mkoani Rumonge tangu mwezi Septemba mwaka huu. Katika uongozi wa tume hiyo wanatoa takwimu hizo, wanasema kwamba wanafanya huduma za kwanza na baadaye huwa wakitoa ripoti katika tume ya taifa husika na kulinda majanga na mafuriko, kwa sababu wao ndio wana uwezo wa kushughulikia tukio hilo. Wakati ambapo wakazi wa kusini wa mkoa wa Rumonge wanahofia kuangamizwa na mafuriko yanayoweza kusababishwa na mto Mlembwe, katibu tarafa Rumonge anawatuliza nyoyo akiwaelezea waendelee kuvuta subira hadi shughuli za ukarabati wa barabara ya taifa nambari 3 zitakapomalizika, ndipo na shughuli za ukarabati wa mto huo Mlembwe zitakapoanzishwa. Na tutoke huko kusini mwa nchi ya Burundi, tujelekeze huko magharibi katika ukurasa wa elimu, ambapo mwalimu wa shule la msingi la Buhaira wilayani Mugwi mkoa wa Cibitoke anashutumiwa kuwatumia wanafunzi wake wa darasa la 4 katika kibarua cha kusomba matafari wakati wa somo la kilimo, wakati ambapo mkurugenzi wa shule hilo anakanusha kutotambua tukio hilo. Mkurugenzi wa idara ya elimu mkoa wa Cibitoke anafahamisha kwamba si mara kwanza kukijitokeza vitendo hivyo kwenye shule hilo la Buhaira. Jumatano hii Joseph Nyandwi alichukua hatua ya kumfukuza kazi Silvestre Sibomana kwa kiongozi wa shule la Buhaira. Kulingana na shutuma dhidi ya mwalimu huyo, kiongozi huyo wa idara ya elimu kwa ngazi ya mkoa anafahamisha kwamba atachukua hatua baada ya kujadiliana na anayesimamia elimu katika ngazi ya tarafa. Ni taarifa yake Jackson Bahati, reporter wa Radio Isanganiro kutoka huko mkoani Cibitoke. Hapa studio inasomwa na Didier Nyonzima. Kwenye shule hilo la msingi ambapo wanafunzi walipewa kazi ya kusomba matofali na mwalimu wao wa darasa la 4 wakati wa mafunzo, baadhi ya walimu wengine wameona habari hiyo kwenye mitandao ya kijamii. Waeleza kuwa walishangaa sana na kutoelewa habari hiyo. Ila wamefahamisha kwamba wakati wa mafunzo ya kilimo yaitwayo TPA, wanafunzi waweza kupewa kazi fulani ila kwa kuheshimu kanuni na sheria za shule. Chiza Silvestre, kiongozi wa kamati inayohusika na uongozi wa shule hilo. Amesema kwamba kiongozi wa shule hakufahamishwa chochote kuhusu tendo hilo, naye pia aweze kujulisha kamati hiyo. Kiongozi huu amebaini kwamba wakati mwalimu anaandaa kazi kama hiyo, ni lazima ajulishe mkurugenzi wa shule ili pawe kujadiliana, hivyo uongozi wote wa shule ufahamishwe. Mkurugenzi wa shule hilo naye amejieleza akisema kwamba kitendo hicho kimetokea wakati ambapo hakuwa kazini, na baada ya kupata habari ameandikia barua mwalimu mhusika akimlazimisha kutoa maelezo. Mkurugenzi wa elimu katika mkoa wa Chibitoke, Joseph Nyandwi, amechukua uamuzi wa kusimamisha kazi kiongozi wa shule hilo kwa sababu kwa mjibu wake sio mara kwanza jambo hilo kutokea shuleni humo, na amefahamisha kwamba katika uongozi wa elimu mkoani watazungumza na wanaohusika na elimu katika tarafa ili wachukue uamuzi sahihi dhidi ya mwalimu huyo mhusika. Didier Niyonzima, shukrani. Tutoke huko mwaharibi mwanchi ya Burundi, tujerekeze huko kaskazini katika mkoa wa Kayanza. Wanaume 63 pamoja na wanawake 24 ndio wamesha kuisha tumia sera ya uzazi wa mpango mkoani Kayanza kufikia mwezi Septemba mwaka huu 2023. Patrick Mukunzi anayefuatilia sera hiyo ya uzazi wa mpango na afya mkoani humo anasema kwamba njia hii ni bora zaidi kuliko njia nzingine kwa sababu anaitumia hapewi na mashaka ya kubeba mimba zisizo tarajiwa. Baadhi ya wanaume wa mkoa Kayanza wanaomba kwamba si vema kujifunga moja kwa moja, bali wanawake waendelee kutumia njia zingine za uzazi wa mpango. Na baada ya mapumziko kidogo tutaendelea na taarifa hii ya habari, ambapo tutatoka huko mkoani tuje kuangazia habari zinazojiri hapa katika manispaa ya jiji la Bujumbura. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro, inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi ya taifa la Burundi, ni kupitia masafa ya 89.7 kwa wakaji wa jiji na vitongoji vyake. Nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati, tunasikika maeneo pakubwa kupitia frequency modulation 101, na ugenini bila shaka unaponyeza w3.isanganiro.org, na unaweza ukakuta habari zingine unapotembelea mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Twitter pamoja na Facebook, ambapo unabonyeza Radio Television Isanganiro, na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Kwa sasa tuangazie ukurasa wa kijamii. Wanaotumia machinjio ya mifugo yanayopatikana kwenye mto Mugere mtaa wa Ruziba jijini Bujumbura wanaomba eneo hilo lijengwe vizuri au wapewe eneo jingine. Wanaeleza kwamba eneo hilo linashambuliwa na maji ya mto huyo na kusababisha ugumu wa kufanyia kazi sehemu hiyo. Wanasikitishwa na ujenzi wa machinjio mapya uliokwamishwa na kwa sasa bado shughuli hazijafikia kama tamati za kukarabati machinjio hayo. Huyu ni mmoja wa wakazi wa mtaa wa Ruziba ambaye alikuwa kwenye maiki ya mwenzetu Prasidi Niyomungere. Ama chiniro sio sawa kabisa. Watu wanastahili kuja hapa na wakanyagie kiwanja safi. Wakija na walishaona mvula ilishanyesha, wanakanyaga matope na wenyewe wanajisikia vibaya sana. Lakini nasemekana kwamba serikali ilikuwa imejenga sehemu nyingine ya machunio. Ilikuwa ilishajenga, lakini tatizo huyu mtu unaona hapo ulikuja kwa mwanga maji ndani kabisa, machunio kule ilishaharibika sana. Naomba nini hasa serikali? Serikali nachoiomba watupatie nyingine fasi isiyo kuwa hapa na isiyo kuwa pale, itujengee fasi nyingine, hata na watu wakicha kuuza nyama watoe shukrani, waseme kabisa government ilitusaidia sana. Kwa hayo, kwa katibu tarafa Muha anasema kwamba machinjio hayo ni ya muda, akiwaomba wakazi wa mtaa wa Ruziba kutulia na kuvuta subira, kwani kazi za ujenzi wa machinjio hayo bado zinaendelea. Devote Ndaisenga anasikitishwa pia na upuuzi wa aliyepewa soko la ujenzi wa machinjio hayo mapya. Na katika ukurasa wa mawasiliano, vipindi na taarifa za habari vinavyopeperushwa kwenye redio Isanganiro vinapatia nafasi watu wa pande zote kutoa maoni yao iwapo kuna kasoro zinazojitokeza, hususan waandishi wa habari wasiofuatilia kanuni na vigezo vya tasnia ya upashaji habari. Ni matamshi yake Jerome Nyonzima, aliyekuwa kiongozi wa programu kwenye kituo hiki cha redio Isanganiro hapo zamani. Anatoa tamko hilo wakati ambapo tarehe 18 mwezi huu Novemba Radio Isanganiro itaadhimisha miaka 21 ikianza kupeperusha rasmi matangazo nchini hapa Burundi. Tumusikilize Jerome Jerome Nyonzima, ni mwanahabari kongwe. Chenye naweza nikasema ni kama vile sisi wakati tulianza tumikia radio, tulikuwa na bahati kabisa juu palikuwa mafundisho, palikuwa natupatia kwanza kabla ya kuanza kazi. Wengi miongoni mwa watangazaji ambayo tulikuwa tunatumika nao katika radio Isanganiro, walikuwa wanaanza tumikia studio Ijambo ya Search for Common Ground. Pale palikuwa kabisa vipindi, alikuwa muda wa kutufundisha, tena kutufundisha sana, akakuonyesha namna ya kutayarisha kipindi, namna ya kutafuta watakayosema, namna ya kuuliza maswali na vinginevyo. Sasa hivi naona ni kama vile mtu anaweza kusema mambo yalipunguka kidogo juu ya ukosefu wa haya mafundisho. Watu maana yake wanaingia kazini, wanaanza kuchapa kazi bila mafundisho yoyote. Hii inaonekana kama inaweza kuwa ni shida kabisa kwa mtangazaji ambayo hakupata mafundisho. Unaweza sikia mtangazaji wakati anaendelesha kipindi, unasikia kama yeye kabisa alijiandaa, alisoma vitabu, aliuliza watu wa kuulizwa, lakini unasikia wakati anaendesha kipindi hajui nianze na swali lipi, hajui nianze na swali ya aina gani nimalize na ipi. Manake unasikia ana upungufu katika kuendesha kipindi. Kingine unaweza kusikia ni wakati mtangazaji anaweza kasirika. Inakatazwa. Unasikia kama yeye hakufundishwa, pamueleze kama mtangazaji hana ruhusa ya kusirika. Hata mwenye anaongea naye amkasirikishe hawezi. Unasikia hiyo inatokana na gisi na upungufu wa mafundisho. Kingine unaweza sikia ni kama mtangazaji anaweza kutaka kuweka mambo yake katika kipindi. Wakati inakatazwa, ni marufuku kutia mawazo yako katika kipindi. Unatumia tu wale uliowaalika waje kushiriki katika kipindi, hapana mawazo yako. Na kwa upande wako, kwa lengo la kukosoa dosari hizo mlizotaja, ni kipi ambacho Radio Isanganiro inaweza kufanya? Cha kwanza ni kutathmini idadi ya watangazaji na kuona mahitaji wanayokuwa nayo katika mafundisho. Uone au wanahitaji kufundishwa katika itemo ya aina gani. Ukishaona idadi ya wanayohitaji mafundisho na mafundisho katika itemo ya aina gani, taanza sasa na mafundisho. Wanaendelea na kazi, lakini unawapatia mafundisho. Jerome Nyonzima anaeleza pia watangazaji wa Radio Isanganiro wangelipewa mafunzo ambayo yatawawezesha kuendesha kazi wakizingatia sheria za upashaji wa habari nchini Burundi. Mtangazaji huyo kongwe anatoa wito kwa viongozi wa radio na televisheni Isanganiro kuendelea kuchapa kazi wakizingatia kauli mbiu ya kituo hiki ambayo inaipa kipaumbele majadiliano. Kwa mara nyingine tumusikilize Jerome Nyonzima, ni mwanahabari kongwe aliyewahi kuongoza programu hapa kwenye Radio Isanganiro. Mashirika ambayo yanasaidiana na radio, wale unakutana wanakuwa na franga, lakini wanahitaji kujulikanisha biashara zao. Hao unawaomba franga, unawatangazia biashara, unawafanyia publicity, hapo wale wanakupatia franga na wewe unazitumia kuandaa haya mafundisho. Hiyo ni njia ya kwanza. Kingine ambacho ni lazima kifanyike ni kutafuta habari za bilimani. Hapana habari ya Bujumbura tu. Hapo manake unahitaji vyombo, unahitaji gari, unahitaji mafuta, na ile utatumia njia ile. Unatafuta mashirika ambayo yanahitaji kujulikanisha biashara, wewe unawatangazia na wale wanakupatia franga au wanakupatia hata na vyombo. Kama ni mic, kama ni kamera, wanaweza wakakupatia na wewe unawafanyizia tangazaji wa biashara yao, publicity yani. Unaweza kutolea wito gani viongozi wanaoongoza redio na televisheni Sanganyiro kwa sasa, ikiwa ni vitengo tofauti, unaweza kutolea wito gani? Nawaitia kubakia wasimame imara katika ile kaulimbio ya redio na televisheni. Maana yake mazungumzo kwanza, ili waweze wakasaidia kabisa, wasimamie watu ambao wanaingia katika migogoro, radio iweze ikasaidia. Tuliwahi kusaidia hata na wanavyama mbalimbali ambao walikuwa wanagombana, lakini tuliwahi kutumia hii kauli mbio, tukaona kabisa watu wanaweza wakarudia kwenye meza. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, wajue kama hii radio lazima ibakie inasonga mbele, ibakie inakuwa ya kwanza katika production ya vipindi kabisa, ibakie na ile jina. Hapa zamani za kale ukisema Isanganiro wanajua ni vipindi kabisa. Naam, aliyekuwa akisikika ni Jerome Nyonzima ambaye amewahi kuwa kiongozi wa programu hapa kwenye redio Isanganiro. Na kwa kuhitimisha katika habari hii ya masikitiko, Ejide Ndayisenga aliyekuwa mkurugenzi wa redio Bonesha FM alifariki dunia usiku wa kuamkia Jumanne hii akiangamizwa na ugonjwa bado haujafahamika, alipokuwa amelazwa tangu Ijumaa wiki iliyopita kwenye zahanati inayotambulika Maison Medicale inayopatikana jijini hapa Bujumbura. Marehemu Ejide Ndayisenga amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 35 na alipewa elimu ya chuo kikuu kwenye chuo kikuu cha Burundi katika kitivo cha Isco. Radio Isanganiro na television inatoa mkono wa makiwa kwa familia damu ya marehemu Ejide Ndayisenga pamoja na familia ya waandishi wa habari. Ejide Ndayisenga nijangiye kwashikiriza ya makuru tisangwe ikatsi. Naam, na ni kwa habari hiyo ya masikitiko, ndugu mpenzi msikilizaji, taarifa hii ya habari ya jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili ina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani zangu za dhati zimfikie pia rubani wangu wa mitambo Aserme Irambona aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri, usikilivu mema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.